لعنت کیا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت میں خطورت کیا ہے. رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ قریب ہے, اس سے قبل کہ ہم اس مہینے میں داخل ہوں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمیں اپنے آپ کو اس لیے تیار کرنا ہوگا کہ ہم نے رحمتیں لینی ہیں تو وہ کیسے ممکن ہوں گی, ہمیں کون سے کام چھوڑنے ہیں جس سے انسان ملعون ہو جاتا ہے. عربی زبان میں اللعن جس کا مطلب ہے شرمندہ کرنا, گالی دینا, دھتکارنا, نیکی سے دور کرنا. اور لعنت دھتکار کو بھی کہتے ہیں, پھٹکار کو بھی کہتے ہیں. اور جس شخص کے بارے میں ملعون کا لفظ بولا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بدبخت ہے, منحوس ہے, یہ رسوا ہے, یہ شیطان ہے, یہ اللہ کی رحمت سے اور بھلائی سے دور کیا گیا ہے, یہ بہتری اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا ہے, یہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہے. ابن العسیر الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللعن الطرد والابعاد من رحمت اللہ. لعنت سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے, اللہ کی برکت سے دور ہے. وقال اہل اللغہ لعنه اللہ اي طرده وابعده من الخير واستحق العذاب فصار هالكا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لعنه اللہ, شیطان پہ اللہ کی لعنت ہو, یعنی اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور خیر اور بھلائی سے دور کر دیا. واستحق العذاب, اور وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا گیا. فصار هالكا, وہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح ہی تلملاتا رہے گا اور قیامت کے دن بھی جہنم رسید ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے.